iramu wis tak tuturi. Golek bojo sing soke welas sejati. Pungkasane seliramu bisa weloro. Ora urung saiki wis dadi. Selawasi, antum tresno, cucu-cucu.